Ubiebo Polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w setną rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Jest 18. program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 26 dzień listopada. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Pojutrze na Ukrainie zacznie obowiązywać stan wojenny. Straciła pracę i głos. Teraz od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu chce 500 000. W serwisie Trójki powiemy też o historii znanego polskiego transatlantyku. Od środy na Ukrainie będzie obowiązywać stan wojenny, poinformował prezydent Petro Poroszenko. Ma trwać miesiąc, a nie, jak wcześniej informowano, 2 miesiące. To umożliwi przeprowadzenie wyborów prezydenckich 31 marca przyszłego roku. O tym, jak taka sytuacja wpłynie na życie codzienne Ukraińców, z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Jak podkreślił ukraiński prezydent w orędziu skierowanym do narodu, wprowadzenie stanu wojennego spowodowane jest zuchwałą i otwartą agresją Rosjan na siły zbrojne Ukrainy. Stan wojenny rozpocząć się ma 28 listopada o 9 rano. Aby wykorzystać maksimum możliwości dla podwyższenia naszej gotowości do odbicia pełnowymiarowego ataku ze strony kraju agresora Rosji. Petro Poroszenko dodał, że wprowadzenie stanu wojennego nie ograniczy praw i wolności obywateli, ani nie wprowadzi cenzury. Nie będzie też pełnej, ale też częściowej mobilizacji. Dodatkowo, jak zaznaczył ukraiński prezydent, stan wojenny będzie wprowadzony na 30, a nie, jak wcześniej planowano, na 60 dni. Aby żaden dzień stanu wojennego nie przekładał się na początek kampanii wyborczej, aby nikt, kto swoje interesy polityczne przedkłada nad dobro narodu, nie mógł prowadzić politycznych insynuacji. Wcześniej część ukraińskiej opozycji sugerowała, że prezydent może wykorzystać stan wojenny do zmiany kalendarza wyborczego. Przypomnijmy, wczoraj w rejonie Morza Azowskiego 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie wojsko. Rosjanie uwięzili 23 ukraińskich żołnierzy, 6 z nich jest rannych. Decyzję w ich sprawie rosyjski sąd podejmie jutro. 500 000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za utratę głosu i pracy. Takiej sumy przed sądem domaga się pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kobieta 3 lata temu przeszła operację usunięcia tarczycy. Od tamtej pory ma ogromne problemy z mówieniem. Powiedzieli, że do 6 tygodni mi głos wróci, bo ja nie mówiłam w ogóle po operacji. Mówiłam tylko szeptem. I do 6 tygodni miał wrócić, ale nie wracał. Reprezentująca poszkodowaną Emilia Mądrecka podkreśla, że operacja zmieniła diametralnie życie jej klientki. Pani była osobą niezwykle aktywną zawodowo. Dzisiaj jest na nieustających zwolnieniach lekarskich, korzysta ze świadczeń rehabilitacyjnych, a ostatnio pani powiedziała, że nawet rozważa kwestię złożenia wniosku o rentę, ponieważ nie jest w stanie podjąć pracy. Prawnik reprezentujący klinikę Adam Furtak odrzucił propozycję ugody przedsądowej. Nie widzimy błędu po naszej stronie. Czy doszło do błędu medycznego, to ma ocenić zespół biegłych. Historia znanego polskiego transatlantyku zwanego ambasadą polskiej kultury. Ponad 700 zdjęć i dokumentów udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe zawiera projekt MS Piłsudski Ukryta Historia. 20 foteli wyposażonych w okulary 3D pozwala nie tylko na wirtualny rejs, ale też poznanie historii międzywojennej Polski. Od dziś zainteresowane szkoły i instytucje kultury przez platformę internetową mspilsudski.pl mogą zgłaszać się, aby zobaczyć to widowisko, mówi prezes Fundacji Koncept Kultura Anna Osiadacz. Schodzimy pod wodę na wrak MS Piłsudski, ale także spotykamy bohaterów polskiej historii sprzed 100 lat, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Wydaje się zatem, że projekt jest zaskakujący, ale też bardzo atrakcyjny. Projekt sfinansowało Ministerstwo Kultury. I jeszcze muzyka Chopina i Paderewskiego, która wybrzmi wieczorem w średniowiecznym domu cechowym w londyńskim City. To uroczysta gala z dwóch okazji. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 170. rocznicy ostatniego koncertu Chopina. Odbył się on w tym samym miejscu, co dzisiejsza gala, na którą zaproszono około 400 osób. Z muzykami i organizatorami rozmawiał nasz korespondent. Obaj byli swojego rodzaju celebrytami, porównywalnymi do dzisiejszych rock'n'rollowców. Paulina Lejtam, Instytut Kultury Polskiej. Na ich koncertach kobiety mdlały. Podobno Paderewski nawet wysyłał loki swoim fankom. Zarówno Chopin, jak i Paderewski byli bardzo znani w swoim czasie. Krzysztof Książak. Ale trochę inaczej do tego podchodzili, bo Paderewski jednak swoją popularność wykorzystał chociażby dla odbudowy państwa polskiego. Natomiast Chopin był raczej osobą, która bardzo stroniła od tej popularności. W duecie na cztery ręce wykonamy album Taczańskie Ignacego Jana Paderewskiego. Agnieszka Zachaczewska-Książak. Drugim utworem na cztery ręce będą wariacje D-dur Fryderyka Chopina. Szczególnie ten utwór Chopina jest utworem bardzo rzadko grywanym, bo jednak wszyscy znają utwory Chopina solowe, a ten utwór na cztery ręce jednak bardzo rzadko, ja przynajmniej widuję. To jest ciekawe. A był to materiał Adama Dąbrowskiego. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze garść informacji pogodowych ważnych dla tych, co w drodze. Służby meteo ostrzegają, ślisko jest na drogach właśnie na Lubelszczyźnie, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych dwóch ostatnich województwach proszę spodziewać się też intensywnych opadów śniegu. W nocy na w północnej połowie kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Do tego temperatury od minus 6 stopni na wschodzie oraz Podhalu do minus 2 na zachodzie kraju. Jedynie nad morzem na termometrach 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość, rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka. A na antenie Trójki także 2 grudnia po godzinie 20 słuchowisko I w Anioły autorstwa Witolda Pelki w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. XD. Wszyscy się cieszą na Cyber Monday. Kupując tablet Samsung Galaxy Tab E z modemem 3G oszczędzasz 130 zł, płacąc tylko 499 zł. Zapraszamy do naszych sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990. Laptop Lenovo Intel Windows za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18. I trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich. Słuchacz pytał, a co z dziećmi? No to mamy odpowiedź. L4 to jest dla pracownika zwolnienie, a dla dziecka, dla ucznia, nawet dorosłego, wystarczy na kartce napisać, czy w dzienniczku, jak tam sobie szkoła życzy. I to jest zwolnienie od lekarza. Także tutaj na pewno żadna elektronika nie wchodzi w grę. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jedno pytanie o sedno sprawy, jak się zdaje, elektroniczne zwolnienia. Wygoda to, czy utrudnienie? Od pół roku wystawiam takie zwolnienia. No i nie powiem, jestem zadowolona. Czas wystawienia mniej więcej podobny, około 1,5 minuty. Większy kłopot z poprawkami, bo trzeba anulować dotychczasowe zwolnienie, od nowa wystawić następne, prawidłowe. Trzeba poznać tajniki zakładek, żeby anulować to zwolnienie. Osobiście uważam, że jeszcze co najmniej przez pół roku powinien funkcjonować dualny system, czyli i na papierze, i elektronicznie, ponieważ jeżeli hordy lekarzy, którzy do tej pory pisali papierowe zwolnienia, ruszą teraz, że atakują platformę ZUS, to myślę, że ona się po prostu zawiesi, tak jak było z EWUS-iem. Pani doktor, dziękujemy za ten głos, ale o EWUS-i to złego słowa nie można. EWUS-i to tak nie wypada. To jeszcze głos pacjenta, beneficjenta nowego systemu. Ostatnimi czasy byłem zmuszony do skorzystania z pomocy lekarskiej na terenie szpitala i muszę przyznać, że ten sposób wystawiania zwolnień, jak i przesyłania do pracodawcy jest bardzo przyjazny pacjentowi. Pacjent nie musi z tym zwolnieniem iść do swojego pracodawcy, pacjent nie musi tego weryfikować. W moim przypadku, gdzie na co dzień pracuję w Krakowie, a centralę mam w Warszawie, odbyło się to niemalże natychmiast. Na drugi dzień kontrolnie sprawdziłem, czy kadry otrzymały zwolnienie i było wszystko na miejscu, tak jak trzeba, zgodnie z założeniami. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. 11 minut po godzinie 18 to jest ten miły moment. Jest czego słuchać, jest w czym wybierać muzycznie w Trójce. W tym tygodniu mamy dla państwa dwie płyty tygodnia. Męskie granie 2018, a także nowy album Meli Koteluk, Migawka. Na początek, jeśli państwo pozwolą, Mela Koteluk z najnowszej płyty, a płyty dla państwa, ależ są oczywiście 71335. Proszę, Helen, dać znać. już wszystko jasne, jeżeli chodzi o najnowszą płytę Meli Koteluk. Od Trójki dostaje pani Katarzyna z Kielc oraz pan Bogusław z Radymna. Gratulujemy. No, ale mamy jeszcze dwie płyty Męskie Granie 2018. Proszę napisać do Helen 71335. A już teraz właśnie z tego albumu Kazik w duecie z organkiem Polska. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich barach chodniki zazygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają widz coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meridianów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Widoczne sklepy z mlekiem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Męskie granie orkiestry 2018, Kazik i organek, utwór Polska, a tę płytę od nas otrzymuje pan Stanisław z Dobieszyna i pan Józef z Kruszyn. Gratulujemy. Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. A w studiu panowie Mariusz Cieślik i Karol Kopiec. Widzę, że w doskonałych nastrojach. Tak, no bo dzisiaj jest piękny, kolejny jesienny dzień z prawie minusową temperaturą, ale wszyscy się uśmiechamy. 3 po 3. Najszerzej uśmiechają się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To jest taka nowa służba, która kiedyś nazywała się BOR, Biuro Ochrony Rządu. Teraz nazywa się od lutego tak właśnie SOP. I ta służba ma rozliczne osiągnięcia. Ja wymienię tylko te największe. Dwa wypadki z udziałem głowy państwa, pana prezydenta Andrzeja Dudy. W jednym zostało potrącone dziecko. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To jakiś niegroźny był wypadek. Co tam jeszcze było, panie Karolu? Wypadek chyba był jeszcze z udziałem pani wicepremier, tak? Ta opona była na pewno. A to tak, było wcześniej, to jeszcze był BOR. To jeszcze BOR, pardon. Wypadek z udziałem pani wicepremier Szydło. I jeszcze z tego, co pamiętam, z drogi wyleciał, dzięki dzielnym funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, z drogi wyleciał marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński. Prawda, że dzielni? No dzielni. No ja, jedyna teoria, jaka przychodzi mi do głowy, to taka, że oni mają jakieś targety do wyrobienia. Czyli mają ileś wypadków w miesiącu do wyrobienia i... To tak jak w korporacji, osiągają jakieś cele i mają te nagrody. To jest jedyne jakby... Chyba... W korporacji, pardon, to są targety. Targety, no tak, tak. No właśnie, właśnie wszystko się zgadza, targety. No to jeszcze teraz powiedzmy szczegółowo o tych nagrodach. To znaczy, Super Express ustalił, że 5,3 miliona złotych funkcjonariusze tejże służby dostali nagród. Ja tylko przypomnę państwu i panom, że całkiem niedawno była gigantyczna awantura o to, że rząd sam sobie przyznał nagrody. Te nagrody w efekcie cofnięto, a panom ze Służby Ochrony Państwa nie cofnięto. Czyli co? Pana teoria chyba jest prawdziwa, może jest jakaś jeszcze inna teoria. Co mogło być przyczyną przyznania takich wysokich nagród funkcjonariuszom? No ja nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jedyna możliwa teoria, że właśnie wyrobienie targetów po prostu... To dobra, to teraz jeszcze drugie pytanie. Na co ci panowie powinni te pieniądze przeznaczyć? Ja mam pewną teorię. Mhm. Myślę, że na naukę jazdy. Tylko wolelibyśmy, żeby ta nauka jazdy nie była u Roberta Kubicy i Krzysztofa Hołowczyca. Tak a propos. Jest jeszcze jedna sprawa, która nie daje mi spokoju w ostatnich dniach. Chodzicie panowie czasem kupować do takich sieciowych sklepów, dużych sieci, nie wiem, owoce, warzywa? No, zdarza się. Oczywiście, ja często robię tam właśnie... Chociaż wolę warzywniaczki takie mniejsze. No, no najlepiej no, właśnie kupować... Wiem, jak to wygląda. Mogę sobie to wyobrazić. Najbardziej lubię takie osiedlowe sklepy. Gdyby fajne, panowie no. wybrali się do takiego sklepu w ostatni weekend, to mieliby panowie szansę na niezwykły zupełnie zakup. Mianowicie w cenie bananów można było też kupić kokainę. To jest konkurencyjna cena. To jest niezwykła zupełnie historia. Wydarzyła się w pewnej sieci sklepów bardzo dużej. Jej nazwa nie jest ujawniana, ale można się ewentualnie domyślić. W województwach łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim w niektórych sklepach, prawda, rozsypało się w bananach 100 kg kokainy. Skąd ta kokaina? Prawdopodobnie Ameryka Południowa, ale wydaje mi się, że w ogóle niesamowite jest to, że ktoś sprawdził, co to jest i ktoś być może od razu wiedział, więc nasza świadomość w Polsce chyba jest duża, jakby co to jest kokaina. Nie, ja myślę, że wszyscy po prostu oglądają serial Narcos. Tak, i tak. To stąd ludzie wiedzą, co to jest, no bo tak normalnie nie można sobie, o ile mi wiadomo, na szczęście kupić takich specyfików. Boję się, że teraz wszyscy wieczorem pójdą do sklepów i inaczej będą patrzeć na te banany w swoich sklepach. A nóż? Ale pan redaktor Pośpiech chodzi do normalnego warzywniaka, to tam mu to nie grozi, to jest tylko w sieciówkach. To jest, powiedzmy, co to sobie... znaczy normalne, panie redaktorze? To... Ja się tylko zastanawiam, ponieważ ja nigdy nie łączyłem banana z kokainą. Powiem nawet, że nigdy nie próbowałem kokainy. Ale wydaje mi się, że ja kiedyś jadłem banana w cieście i to było dużo energii. I podejrzewam, że banan i kokaina to już... To już mógł być taki kop, że, tak, że to już masz, kosmos, tak? To już dziwnie się chyba po tym czujesz po prostu. No powiedzmy sobie jasno, zamiast świeżaków świeża kokaina to jednak nie jest propozycja dla masowej publiczności. A teraz specjalnie dla państwa i dla redaktora Pośpiecha, który tej wersji tego utworu nie zna. Jedna z ulubionych państwa piosenek tego roku. Wielokrotnie była numerem jeden na liście przebojów programu trzeciego i jest wielkim hitem w internecie, ale tej wersji jeszcze u nas nie było. Redaktor Pośpiech, zgadnie, kto to śpiewa. Nie chcie biedzieć. No pomyślmy, gdzie się tak zmiękcza? No, trudne pytanie. Korea. To jest koreańska wersja, proszę państwa. To znaczy koreański zespół MONT, a dokładnie Members of the National Team, to jest skrót tej nazwy, wykonał ten utwór, uwaga, podczas koncertu w Polsce. I to jest jakby, zaskakująca jest tutaj jedna historia.

Czas na skrót wiadomości w studiu Krzysztof Zbylewski. NATO wezwało Rosję do zwrotu Ukrainie okrętów i uwolnienia ukraińskich marynarzy. Nie ma usprawiedliwienia dla użycia siły wobec ukraińskich jednostek, powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po zakończeniu posiedzenia Komisji NATO-Ukraina. Wczoraj 3 ukraińskie okręty zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie wojsko. Rosjanie uwięzili 23 ukraińskich marynarzy. 6 z nich jest rannych. Specjalną naradę w Brukseli zwołano na prośbę prezydenta Petra Poroszenki. Stoltenberg podkreślił, że wszystkie państwa sojusznicze wyrażają pełne poparcie dla Ukrainy. Kolegium Lekarzy Rodzinnych twierdzi, że przeszkodą w wystawianiu elektronicznych zwolnień mogą być problemy techniczne, takie jak brak internetu czy przerwy w dostawie prądu. Jednocześnie lekarze zapewniają, że chcą je wystawiać. E-zwolnienia mają być obowiązkowe od 1 grudnia. Lekarze zaznaczają, że poza dużymi miastami często nie ma prądu, a to komplikuje pracę na komputerze. Problemem jest też dostęp do szerokopasmowego internetu. Gdy go brakuje, aplikacje zawieszają się. Lekarze zwracają uwagę na to, że każde kilka minut opóźnienia to zabieranie czasu pacjentom. Według najnowszych danych ZUS-u zwolnienia w formie elektronicznej wystawia już blisko 60% lekarzy. By zwrócić uwagę na brak przepisów regulujących zasady przewozu osób, w środę ulicami Warszawy ponownie przejadą taksówkarze. Ich celem jest ścisłe centrum, między innymi okolice Placu Trzech Krzyży. Kierowcy ruszą w południe z 2 miejsc, z Błoń, Stadionu Narodowego i sprzed Torwaru. Związek Zawodowy Taksówkarzy zapowiada, że na pewno będą utrudnienia w ruchu i że to będzie ostatnie ostrzeżenie. Taksówkarze zaznaczają, że jeśli dalej nie będzie żadnych działań wymierzonych w szarą strefę, to w styczniu cała Warszawa stanie w godzinach szczytu. Poprzedni protest taksówkarzy odbył się w połowie października. Setki taksówek przejechało stołecznymi ulicami z cmentarza północnego na Ursynów. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy opady śniegu na obszarach podgórskich, na Pomorzu, Żuławach oraz Warmii. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem w północnej połowie kraju. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na wschodzie oraz Podhalu do minus 2 na zachodzie kraju. Jedynie nad morzem na termometrach 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Już teraz czas na ekonomię w studiu Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Witam serdecznie. No rzeczywiście to jest ważny projekt. Witam naszego gościa Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam serdecznie. Witam. I będziemy mówili o takim projekcie, który nosi taki tytuł Wzór na konkurencję. Czyli o co chodzi tutaj? No, chodzi o program, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. I jest to program, który ma poprawić konkurencyjność polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw właśnie poprzez zastosowanie wzornictwa. Stąd nazwa Wzór na konkurencję. Mhm. No ale to musimy tu już na samym początku dodać, że tu niestety chodzi tylko i wyłącznie o firmy z tak zwanej ściany wschodniej. Tak, zdecydowanie. Jest to program, tak jak sama nazwa wskazuje, program operacyjny Polska Wschodnia. Mamy w program włączone projekty, które będą realizowane przez przedsiębiorców z 5 województw, czyli z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego. Dlatego, że w momencie przygotowywania tego programu zostały tam zdiagnozowane słabości czy szczególne potrzeby tych przedsiębiorców właśnie w obszarze wzornictwa. Ale to znaczy, że w innych regionach Polski firmy sobie z tym lepiej radzą? To znaczy, że szczególnie właśnie na terenie Polski Wschodniej wykazano czy stwierdzono mniejszy potencjał tych firm do oparcia swojego rozwoju w oparciu o wzornictwo. Na terenie pozostałych województw jest firmom troszeczkę łatwiej, bo mają czy miały wtedy trochę łatwiejszy dostęp do specjalistów w zakresie wzornictwa i to było narzędzie częściej wykorzystywane przez przedsiębiorców. Natomiast mając do dyspozycji takie narzędzie, taki instrument jak fundusze strukturalne skierowane specjalnie na tą ścianę wschodnią, uznaliśmy, że warto postawić właśnie na wzornictwo, bo jest to taki instrument, który stosunkowo niewielkim kosztem może zwiększyć konkurencyjność firmy. No to powiedzmy o takich podstawowych założeniach tego programu, bo oczywiście nasz program z kolei nie jest zbyt długi, więc nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, ale takie podstawowe założenia. Przede wszystkim jest to program dwuetapowy, w którym w pierwszym etapie firmy mogą uzyskać wsparcie na zdiagnozowanie swojej firmy pod kątem wzorniczym, czyli na przeprowadzenie tak zwanego audytu wzorniczego. Efektem tego audytu ma być strategia wzornicza, czyli taki długofalowy plan wprowadzania wzornictwa w firmie. I następnie mamy drugi etap, gdzie firmy mają możliwość pozyskania środków na wdrożenie tych założeń ze strategii. W pierwszym etapie wsparcie może być przyznane do wysokości 100 tysięcy złotych, maksymalnie 85% poniesionych kosztów i to są przede wszystkim koszty usług doradczych świadczonych przez firmy specjalizujące się w tym obszarze. Natomiast w drugim etapie to są już koszty bardziej konkretne, bo to są koszty na środki trwałe na przykład albo wartości niematerialne i prawne, które są potrzebne po to, żeby te założenia ze strategii, rekomendacje ze strategii wprowadzić. I tutaj wsparcie jest do 3 milionów złotych dla jednej firmy na jeden projekt. A kto może się starać o to dofinansowanie? Powiedzieliśmy, że małe i średnie firmy, ale czy są jakieś warunki? No nie wiem, na przykład, że jakieś określone branże. Jeśli chodzi o branżę, to generalnie to jest program otwarty dla wszystkich firm, czyli wszystkich firm ze wszystkich sektorów. Są określone sektory, które są wyłączone tutaj z racji przepisów o pomocy publicznej obowiązujących nas w Polsce, wynikających z rozporządzeń unijnych. Natomiast co do zasady, to jest program horyzontalny, otwarty dla wszystkich przedsiębiorców. Natomiast tutaj taka wskazówka jest taka, że firma musi mieć co najmniej zamknięty jeden rok obrotowy trwający co najmniej 12 miesięcy, więc to jest już taka firma, która trochę działa i która w jednym z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych miała przychody na poziomie co najmniej 600 tysięcy złotych. Po to, żeby jakby miało sens w ogóle i uzasadnienie przeprowadzenia jakichkolwiek działań audytowych i diagnozowanie działalności, bo w trakcie audytu wzorniczego diagnozujemy, czy specjaliści diagnozują wykorzystanie wzornictwa w firmie, diagnozują ofertę produktową firmy, otoczenie konkurencyjne, park technologiczny firmy, działania marketingowe. Także wszystkie takie obszary, no żeby je móc zdiagnozować, to już muszą w jakiś tam sposób funkcjonować i stąd jakby takie wymagania. Natomiast na pewno firmy też muszą wykazać się już w trakcie spotkania z nami, bo tutaj oceniamy firmy czy projekty w taki bezpośredni sposób, spotykając się z przedsiębiorcami. Muszą wykazać, że rzeczywiście wiedzą, po co to wzornictwo w tej firmie jest, co tak naprawdę, muszą być zdeterminowane do tego, żeby w momencie, kiedy będą mieć jakieś rekomendacje wynikające z tego audytu, żeby je później wdrożyć. Także muszą mieć jakąś taką minimalną świadomość wzorniczą. I muszą też mieć środki finansowe na to, żeby jakby pokryć koszty tych usług doradczych najpierw, a później w drugim etapie muszą mieć środki finansowe na zrealizowanie tego wdrożenia, bo tam już intensywność wsparcia, czyli ta kwota, czy ten odsetek, który może być zwrócony w ramach dotacji, jest mniejszy niż w tym pierwszym etapie. Powiedzieliśmy już, w jakiej wysokości jest wsparcie? Tak, 100 tysięcy na pierwszy etap i 3 miliony na drugi etap. To dużo? Jest to taka kwota, powiedziałabym, zachęcająca, dlatego że jeżeli chodzi o usługi doradcze, to na pewno dla firmy, która, można powiedzieć, w taki pierwszy sposób styka się ze specjalistami w zakresie wzornictwa i daje się zaudytować, to jest to kwota wystarczająca. Przedsiębiorcy przychodzą do nas o wsparcie niekoniecznie w maksymalnej wysokości. Czasami te wnioskowane kwoty wsparcia to są rzędu kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc te 100 tysięcy wsparcia jest, wydaje się, kwotą adekwatną. No i teraz domyślam się, że jeśli mówimy o środkach europejskich, to złożenie takiego wniosku to jest droga przez mękę. To znaczy, tak, myślę, że wielu przedsiębiorców w ten sposób to odbiera, bo faktycznie procedury tutaj są i muszą obowiązywać, bo jakby we wszystkich konkursach obowiązuje równość traktowania wnioskodawców. Wnioskodawcy muszą w równy sposób mieć dostarczoną informację, czyli w dokumentacji konkursowej, w regulaminie konkursu i później w równy sposób muszą mieć szansę przygotować projekt. Staramy się w regulaminie, w instrukcjach jak najwięcej informacji takich konkretnych zawrzeć. zawrzeć, żeby przedsiębiorcy mieli jasność. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że wszyscy nie mają z tym problemu. Tutaj na pewno ważnym aspektem przed aplikowaniem do pierwszego etapu jest wymóg wybrania czy dokonania wyboru wykonawcy audytu wzorniczego. Trzeba taki wybór przeprowadzić zgodnie ze wszystkimi regułami obowiązującymi w funduszach strukturalnych i to stanowi też dla przedsiębiorców pewne wyzwanie, stąd trzeba pamiętać o tym, żeby rzeczywiście zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi i dochować tych podstawowych procedur, które są, czyli trzeba opublikować w odpowiednim miejscu ogłoszenie, w odpowiedni termin dać na złożenie oferty wykonawcy. I później na spotkanie w PARP-ie przychodzi wnioskodawca wraz z wykonawcą. Jak długo trwa taki proces? Proces oceny wniosków? Powiedzmy od złożenia wniosku do otrzymania dotacji. To tak, jakby rozstrzygnięcie konkursu jest około 3 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków i później zawarcie umowy w zależności od tego, kiedy przedsiębiorcy nam dostarczą dokumentację, ale to jest tak jeszcze kolejne 2-3 miesiące. Czyli tak mniej więcej pół roku od złożenia wniosku. No i oczywiście domyślam się, że więcej szczegółowych informacji znajdą przedsiębiorcy na stronach PARP-u. Tak, www.parp.gov.pl. Najbliższy termin składania wniosków w pierwszym etapie upływa 19 grudnia tego roku. Musimy kończyć, bo spojrzała pani na mnie w ten sposób, ale no niestety. Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję za wizytę. Dziękuję, zapraszam przedsiębiorców do udziału w konkursie. Bardzo ważny projekt. Bardzo Państwu dziękuję. 19 minut do godziny 19. Mało czasu, ale bardzo dużo listów w sprawie zwolnień lekarskich. Pan Grzegorz napisał do Trójki. Nie wiem jak w innych miastach, ale w rzeszowskim ZUS-ie pani powiedziała, że elektroniczne zwolnienie owszem, ale i tak pracodawca musi przyjść i złożyć papierek, który upewni ZUS, że pracownik chce wziąć chorobowe. Mam jedno pytanie. Ponieważ ja czasem jak wychodzę od lekarza, to nie pamiętam do końca, do którego mam zwolnienie, nie pamiętam czy mogę, czy nie mogę wychodzić na dwór, bo to zależy od tego, na co jest zwolnienie. Ja bym chciała do takich informacji mieć dostęp już po fakcie, jak dostanę zwolnienie. Czy my w ogóle jako pacjenci mamy jakiś dostęp do tych zwolnień, żeby sprawdzić te informacje? Może słuchacze pomogą, ale być może warto po prostu gdzieś w notatniku sobie u lekarza takie informacje zapisać i je mieć u siebie na papierze. Niebawem w Trójce reportaż, ale wcześniej do Trójki zaproszenie. W sobotę 1 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi kwintet Tomasza Chyły. Polecamy to wydarzenie. Początek o godzinie 20:00. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zadzwonić do Helen. Bardzo przepraszam, ale mało czasu przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. W każdy poniedziałkowy wieczór tuż przy Dworcu Centralnym w Warszawie wolontariusze rozdają potrzebującym ciepłe posiłki. Na ich pomoc czekają nie tylko bezdomni. Wsparcie potrzebują, jak się okazuje, coraz częściej także i emeryci. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej. Daj herbatę. Czemu pani tu przychodzi? Nie ma. A dlatego, że przychodzę, że nie starczy mi od wypłaty do wypłaty. Mam prawnuczka sierotę i muszę pomagać. I do szkoły płacę. Mi jeszcze nie potrzeba dużo. Ja sobie zupkę zjem i prawnuczkowi też pomogę. Przychodzi pani tu często? No, dość często. Wystarczy się zorientować, ile płacą emerytom, a to się nie da. Albo się zapłaci czynsz i jakieś tam opłaty światło, albo się wykupi jedzenie. No to i tak źle, i tak niedobrze. No leki to już w ogóle nie ma. To już trzeba po rodzinie błagać. Całe życie z Caritas, nie Caritas, też dawałam pieniążki. No i teraz na stare lata przyszło samemu korzystać. O, tu jest pani szefowa. Cieszę się, że są tacy ludzie jak pani Kasia i tutaj. Spotykamy się o godzinie 20 na dworcu centralnym, dokładnie ruch Emilii Plater i Jerozolimskich. To jest w sumie naprzeciwko tego przejścia dla pieszych teraz na górze, przy parkingu. Tam jedna z osób przywozi zupę, albo drugie danie, albo no, jedzenie ciepłe przywozi. Druga część przyjeżdża z paczkami już porobionymi, z ubraniami, kosmetykami. I jest jeden kolega, który to wszystko dogrywa raz na tydzień, nam pisze, kto co robi i tak dalej. I jeszcze jedna grupa przyjeżdża z termosami, z herbatami, kawami i tak dalej. Moją główną pracą jest praca w szkole. Jestem nauczycielem wspomagającym i wychowawcą klasy. Oprócz tego jestem kuratorem sądowym, społecznym i, no, i mam fundację. To było tak, że pracowałam w sklepie z biżuterią, z torebkami na dworcu centralnym jako studentka studiów zaocznych. No i kiedy szłam na papierosa na przerwę, to osoby bezdomne w zimą zaczepiały mnie i nie chciały papierosa, nawet nie chciały pieniędzy, chciały ciepłą herbatę albo kawy i to był dla mnie taki szok. I stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić, więc zrobiłam wydarzenie na portalu społecznościowym. Stwierdziłam o nazwie Daj Herbatę, bo nie będzie się kojarzyła z osobami bezdomnymi, a dopiero jak ktoś wejdzie, to zaintryguje go to. I okazało się rano, jak obudziłam się, zaczęłam, że jest masa ludzi, którzy chcą pomóc. Miała być to jednorazowa akcja, a stało się tak, że po prawie 4 latach działalności jako grupa nieformalna staliśmy się organizacją pozarządową. Bo tu tylko po jeden ten. A już moment, to jest sobota, niedziela, tak? Tak, sobota, niedziela. Dobra, sobota i jeszcze... Talon do restauracji? Tak. Był pan już kiedyś, tak? Nie, jeszcze nie. No niestety problemy. Byłem w więzieniu i po prostu przez więzienie straciłem mieszkanie. Nie miałem dokąd pójść, spotkałem bezdomnego, powiedział mi, gdzie schronienie mogę znaleźć, nocleg, tak? Gdzie pan może znaleźć? Na Skarżyskiej, coś takiego. Będę szukał tutaj w biurze tymczasowego zatrudnienia. Po prostu chcę się wybić. Są przedstawione zasady, czego nie akceptujemy, jak przyjeżdżamy. Zasadą pierwszą to jest tak, że najpierw jedzą kobiety, osoby niepełnosprawne i osoby, które po prostu nie są w stanie na przykład utrzymać się na nogach, bo takie też są, bo to my jednak przyjeżdżamy do ich środowiska, a nie oni do nas. A druga zasada, no to jest rozdajemy łyżki. Jeżeli ktoś w kolejce nie ma łyżki, to znaczy dla nas, że się wepchnął, więc ląduje na końcu kolejki. Jeżeli mamy, to rozdajemy mokre chusteczki, żeby wytarli chociaż ręce. Nie stoję z alkomatem. Jest zasada, że nie toleruję picia alkoholu podczas. Więc mówię wprost, że jeżeli ktoś nie jest w stanie się na 20 minut w stanie powstrzymać od alkoholu, to zapraszam gdzieś indziej. Potrzebuję buty. Zapisał się pan? No nie, właśnie do pani podejścia, żeby się zapisał. No to zapisujemy się po jedzeniu, chyba że ktoś nie odbierze i będą jakieś do wydania. Tak. No, luźnych nie przywozimy. Ja chcę się zapisać do pani, tak? Mhm, tak, po jedzeniu tam przy samochodzie. Zapraszam pana. Kolega Konrad, to jest nasz nadworny fotograf. Pan też pracuje jako wolontariusz tutaj, czy? Tak, ale poza tym Rzeczpospolitej pracuję. Postanowiłem z kolegą zrobić coś w rodzaju reportażu o osobach bezdomnych. Mówię o fotograficznym reportażu. I w pewnym momencie, jakoś tak, jak to się mówi, przylgnąłem do całej sprawy. No i teraz jestem tu już, mówię, 4 czy 5 lat już nawet nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile to jest. Tu się dużo rzeczy dzieje, dużo ludzi się zmienia. wiele osób znam od tych 4 czy 5 lat, które stare przychodzą i to są te same osoby. Nie jest ich, tak jak patrzę na tą grupę, którą widać w tej chwili, nie jest tych osób wiele. Są osoby, które przychodzą tam co 2-3 tygodnie. To bardzo różnie. Są takie, które pojawiają się tylko raz i potem nigdy więcej ich nie widać. Jakby mamy świadomość, że nie wszyscy, którzy tutaj przychodzą, są osobami sensu stricte bezdomnymi, ale w sumie cóż to ma za znaczenie? No nie jesteśmy od tego, żeby sprawdzać. No po prostu nie mają. Tak, po prostu nie mają, a sprawdzanie, czy ktoś faktycznie jest bezdomny, czy nie, no nie jesteśmy policją. Zresztą cóż to miałoby z tego wynikać, tak? Czasami jest 100, 120, czasami jest 170. W większości osoby, powiedzmy, w średnim wieku i w większości mężczyźni. To dla pana i dla tych pań. No, dziękuję pięknie. Proszę. Mam pod opieką 3 panie kalekie. Jestem wolontariuszem, cały czas jestem na chodzie. To się bardzo cieszę, bo mam lat 80 prawie, a jestem użyteczny. Pan to chyba nie jest. Pójdzie pan razem z nimi, tak? Na ten obiad? Nie, ja im noszę. Jeden ma 70, nie ma dłoni. Druga ma 80, no i 90, która z uwagi na wiek troszeczkę jest niemogąca. Teraz jestem na ośrodku przy Knyszyńskiej i tam obowiązuje obecność o 9 wieczorem obowiązkowa, a ja się nie mogę spóźnić. Ośrodek dla bezdomnych, ale takich no troszkę, którym można ufać. Mam swój dom, ale... Proszę pani, nasze prawo jest bardzo ułomne. Na mocy którego prawa ja też znalazłem się na ulicy, mając swój dom. Bo moja żona tylko po prostu na mocy prawa mnie wyrzuciła z domu. To jest nasz pan Stanisław, pan Jerzy, dlatego że ma 2 imiona i przedstawia się raz jednym, raz drugim. Tak, to jest też niesamowite, że to jest mocno starszy pan, który ma rozrusznik serca, mieszka w schronisku dla bezdomnych, a jest wolontariuszem. Jestem wolontariuszem fundacji już od kilku lat. Zaczęło się tak jak chyba ze wszystkimi, że zobaczyłam post na Facebooku, stwierdziłam, że mogę coś przywieźć, pomóc, a później się wkręciłam, już tak zostało. I teraz sobie nie wyobrażam życia inaczej niż w poniedziałek o 20 na Centralnym. Zaczęło się w zimę od apelu z prośbą o ciepłe ubrania. Każdy z nas niestety ma w swojej szafie za dużo rzeczy. Zawsze jest ich szkoda wyrzucić, prawda, bo może się coś przyda, a może za rok, a może za pół roku. No i się okazało, że jeżeli to jest takie proste, otworzyć szafę, wyjąć kurtkę, 2 pary butów, sweter i tutaj przywieźć komuś pomóc, a później się widzi tych ludzi, którzy są w tych rzeczach, są w te rzeczy ubrani i te rzeczy rzeczywiście im pomagają, to się myśli, kurczę, no to ma jakiś sens, tak? Poza tym tutaj się pomaga konkretnie. Niestety właśnie to jest bardzo przykre, że coraz więcej osób tutaj przychodzi, tak zwanych domnych, które mają miejsce do spania, mają swoje nawet mieszkania, ale emerytury są na tyle niskie, że po prostu nie starcza na życie. I u nas na przykład się zapisują te osoby na takie podstawowe rzeczy, jak proszek do prania, jak mydło, jak szczotka do zębów, bo to jest kilkadziesiąt złotych w sumie w budżecie miesięcznym, a za kilkadziesiąt złotych miesięcznie można na przykład zapłacić rachunek za światło. Dużo jest osób bardzo potrzebujących, ale też jest coraz więcej osób chcących pomagać. Moja szefowa co miesiąc przekazuje nam datki finansowe, koleżanka z pracy robi wśród sąsiadów zbiórki, sąsiedzi pomagają. Mam zaprzyjaźniony warzywniak tam, gdzie mieszkam i regularnie nam pan podarowuje owoce. Ktoś powie i raptem się okazuje, że się robi naprawdę duży łańcuch ludzi dobrej woli. Pan odebrał dzisiaj tutaj też jakieś rzeczy, tak, które pan zamawiał? No to zamówiłem, tylko że widzi pani, ja mam jedną rękę chorą. Co się stało? Wybuch! 2 palce urwało i cała ręka. A to co, jaki wybuch? Na wojnie pan... Pana Jezusa powitałem. 6 rano, 3 rezurekcje są. Tak, na Wielkanoc. I mi w ręku to by strzeliło. Urodziłem się w domu dziecka, do 3 lat byłem w domu dziecka. Później wzięła mnie mama, wyszła z więzienia do 6 lat. Później ojciec wrócił, zaczął mnie katować i żyję. No. Widzi pani, ja jestem czyściusieńki. Śpię pod drzewem w Parku Szczecibickim na górce. Mam materac, mam wszystko. Długo już pan tak śpi? Pół roku. Jeżeli chodzi o współpracę z Kuchnią za Ścianą, to się zaczęło w lutym. I to było tak, że to Kuchnia za Ścianą się do nas odezwała, że chcą to zacząć robić, w sensie rozdawać kupony, tak zwany ten zawieszony obiad. I na początku można było kupować tylko kupony w lokalach. Natomiast ludzie, jak myśmy wrzucali info do siebie na portale społecznościowe, to ludzie mówili, zróbcie w internecie, zróbcie, bo ja chciałbym kupić, ale nie jestem z Warszawy. Więc udało się Kuchni za Ścianą zrobić portal, przez który można kupować kupony. Koszt takiego obiadu to jest 12,99. Kuchnia za Ścianą od siebie dodaje zupę i kompot, więc to jest pełnowartościowy posiłek dwudaniowy. Tak naprawdę w tej cenie można w każdym lokalu w Warszawie wykupić taki kupon na miejscu, jak jesteśmy na przykład na obiedzie ze znajomym, to przy okazji zawiesić, że tak powiem, obiad jeszcze jeden, ale też przez stronę po prostu Kuchni za Ścianą jest tam opcja podaruj obiad osobie potrzebującej i tam już jest wszystko napisane, można dowolną ilość kuponów wykupić. Ze szkołą się wciągnęliśmy. Ale to była w szkole jakaś taka też akcja, czy coś? Osoby chętne mogły przyjechać, mogły zobaczyć, jak to się dzieje, przynieść kilka kanapek i jakoś tak się udało, że cała akcja poszła. Spodobała mi się atmosfera i potem jestem taka dumna z siebie, że tutaj przyszłam. Dzień bo rozumiem, że będziesz tutaj przyjeżdżała. Jak na razie tak. Ja mam pana na oku. Ja chcę zobaczyć, że pan trzyma fason, ja nie chcę słuchać skargi. Jak usłyszę, że są burdy, to nie ręczę. Staramy się tak, żeby dla wszystkich starczyło. Jeżeli nie starczy na przykład ciepłego posiłku, to mamy chociaż później herbatę i kanapki. Przywożą nam też ludzie słodycze, ciasteczka, drożdżówki. Dzień dobry wieczór. Także dla każdego na pewno coś starczy. Że już tacy zaprzyjaźnieni. Tak, to jest też bardzo fajne, bo my już tutaj jesteśmy znajomymi. Zawsze sobie ucinamy krótkie pogawędki, rozmawiamy, co słychać. Nie tak, że my przyjeżdżamy, wydajemy zupę, dziękuję, do widzenia i znikamy. Mamy bardzo szeroki odzew, regularnie pojawiają się nowe osoby i włączają do pomocy. Jesteście najlepszymi, pomagacie ludziom z daru serca, bo to jest wszystko z daru serca. I to nie ma coś za coś. I to jest najważniejsze. A ja się nazywam Jola Czempel i mówię wprost. Cudownie jest. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy i kłaniamy się nisko. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Daj herbatę. 4 minuty do 19:00. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności. Strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. XD. Mediamarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Ja w sprawie floty dla mojej firmy. Dobrze trafiłem? Do Skody. Idealnie. Pan pozwoli, że zdejmę miarę i uszyję perfekcyjny leasing z promocyjnym pakietem Full Service. Bezpośrednim wsparciem od doradcy, polityką flotową dedykowaną pana firmie i telematyką dopasowaną do pańskiego biznesu. Wykorzystaj szyty na miarę pakiet usług flotowych Skoda Business Expert dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na businessexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Marian! Marian! Marian!